यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद रतनगढ़ में हुआ। राम जग ईश्वर रूप है भलो बुरो निकूय जक जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो निकूय। अब भला बुरा अपना अपना बनाया हुआ है, संसार तो ईश्वर का बनाया हुआ है और भला बुरा अपना बनाया हुआ और अपना बनाए हुए भी बंधन है, ईश्वर के बनाए में बंधन नहीं होता। ईश्वर की बनाई हुई चीज तो कल्याण ही करने वाली होती है। अपने राग द्वेष बढ़ा के भला बुरा अच्छा बना मान लेते हैं, उससे फंस जाते हैं। अच्छा नहीं फंसते, बुराई में फंसते, भलाई में फंसते हैं। किसी को भला, किसी को बुरा, किसी को ठीक, कभी बेची, किसी को अनुकूल, किसी को निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचते। निर्द्वंद सुखपूर्व मुक्त हो जाता है। तो आपको एक बात बता, अंतिम बात खास, कल मैं बताई वो अंतिम बात खास थी, आज बताऊं दूसरी बात, कोई खास बात है। अगर आप अपना कल्याण चाहे तो किसी को बुरा मत समझो। बुराई करता है, बुरा है नहीं भीतर से। चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, दूसरे को दुख देता है, तो वो जो दुख देने की वृत्ति है वो आगंतुक है। क्या वो माँ को दुख देता है, क्या अपने स्त्री को दुख देता है, क्या अपने बच्चों को दुख देता है? मन बुराई करता है तो बुराई थोड़ी सीमित होती है या भलाई सोते रहती है। इस बार तो उसको बुरा नहीं समझना, बुरा करता करता है वो, तो उसे अपना बचो। पर बुरा है ये काम मत करो। अगर ये काम करो तो सब जगह ईश्वर रूप है, ये बैठेगी नहीं बात। इस बार तो अपराधी बुरा है, ऐसे काम मत करो। आगुत है, बुराई आती रहती है, अपने भी आजीव दूसरे में आती है, लहर है तो बुरा ही बुराई। बुरा है ये भाव छोड़ दो, भीतर से बुरा है ये है ही नहीं कोई। बुरा से देखने मैं चला था, मुझसे बुरा कोई नहीं। इस वजह से कोई बुरा नहीं है, ये बात एक खूब याद रखने की है। और किसी का बुरा चाहना नहीं, उसका नाश हो जाए, बुरा हो जाए, अमुक का नुकसान हो जाए, ऐसी भावना करना ही। भावना करो तो बदरी करो, बुरी की भावना क्यों करो भाई? भावना करनी हो तो बुरी की भावना क्यों करो, भली भावना करो। तो किसी का बुरा हो जाए ये चाहना भी नहीं, बुरा है नहीं और बुरे चाहना भी नहीं और बुराई करना भी नहीं। किसी की बुराई मत करो, ये तीन बात हो जाने तो आप भले हो जाओगे, ये संदेह नहीं है। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो, तो आप भले हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। अब भले से मुक्ति हो जाएगी, इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, बढ़िया कल्याण हो जाएगा। बिना कुछ किए स्वतः कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कुछ किसी को बुरा न समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो ये बात एकदम पक्की है। बुरे से बुरा आदमी भी बुराई करता है नहीं बुरा, वो सर्वथा बुरा नहीं, सबके बुरा नहीं, सब समय बुरा नहीं, भलाई सूक्ष्म रहती है, बुराई करते समय भी भलाई जाती नहीं है, भलाई रहती है, अपना भला चाहता है उस समय भी। बुराई करते समय में भी अपना भला चाहता है तो भलाई जाती नहीं है, बुराई तो आगंतुक है, और बुराई आगंतुक है, भलाई स्वतः है स्वाभाविक, क्योंकि ईश्वर तो स्वाभाविक है। बुराई उत्पन्न होती है, भलाई उत्पन्न थोड़ी, भलाई तो स्वतः है, क्योंकि सबसे भला परमात्मा है जो सब जगह है। इस वास्ते कोई बुरा है ये कायम मत करो, न बुरा चाहो न किसी को बुरा करो, ये बात याद रखो। सार चीज है, सार चीज, भले हो जाओगे आप बिल्कुल। देखो मनुष्यों की स्थिति है कि हम भले होकर भलाई करेंगे, कोई कहते भलाई करके हम भले होंगे, तो भलाई करके भला होने में देरी लगती है, और भलाई भला हो और भलाई करने शुरू हो जाए, भलाई करके भला होने में देरी लगेगी, भला होकर भलाई करने शुरू हो जाएगी। हम बुरा है ही नहीं, हम ना यहाँ ना मैं बुरा हूँ ना मुझे बुरा है, सर बुरा ही है नहीं, निश्चित बात पक्की बात सिद्धांत बात के बुराई आगंतुक होती है। हमारे भी बुराई है तो आगंतुक होती है, दूसरे में आवे तो कभी आती कभी बुराई कर लेता है वो, हरदम बुरा नहीं रहता। विश्वास बुरा नहीं है, विश्वास किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी बुराई नहीं करना। तीन बात चाहोगे तो बोले किसी को बुरा कहे भी नहीं, मानो बुराई करे भी नहीं कहे भी नहीं, करे भी नहीं बुराई और करे कहे भी नहीं और बुराई सुने भी नहीं, पांच हो जाए तो बढ़िया बात है। नहीं तीन बात भाई, बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुराई न करना, ऐसी बुराई न सुनना, न बुराई कहना कहना, पांच बात हो जाए, ये पांच हो तो भले हो जाए, आप भले हो जाओगे। ये संसार के साथ संबंध, और भगवान है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये मान लो तो निहारी हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जमनाम की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी सुधर जा, अभी देरी का काम नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी इसी क्षण क्या करेंगे। ओए राम को नाम जप तुलसी तज को सुमार, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते हैं ममई वायशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है ये जीव, तो हम भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जीव मात्र मनुष्य नहीं, पशु पक्षी वृक्ष सांप बिच्छू कोई आदि, ये भगवान के हैं, सब भगवान के हैं। अरे कपूत सपूत होते पूत तो है ही, कपूत सपूत होते अलग होते हैं, पर पूत बड़े में क्या फर्क है, सब भगवान के हैं। चोर डाकू पिशाच भूत राक्षस सब भगवान के हैं, भगवान के हैं सब, क्यों बड़ा आदमी में बड़े के सब तरह के नमूना चाहिए ना, तो भगवान के सब नमूना है। भगवान की सृष्टि बड़ी विचित्र है, इस दुनिया में एक बगैचा रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत कोई मुरझे कोई आज के है निकले, एक दिन में सब ही झड़ जावे, बारी बार में सकले, कोई किसी का संगन जाती आवत जावत है इकले। रंग रंग के फूल है, बना भगवान की बाड़ी है विचित्र है, रंग रंग के फूल के रहे। आप जितने देख तो इतने नहीं, कई रंग है, आपने देखे ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, आपने समझी नहीं, ऐसे भगवान के रंग है तरह तरह। फल भी कितने स्वाद का है, मिठाई कितने स्वाद की है, शब्द भी कितने तरह का है, स्वर्श भी कितने तरह का है, बड़ी बड़ी विचित्र भगवान की सृष्टि है, इसको नमस्कार करो। भगवान की सृष्टि, हम भगवान के हैं, भगवान से कैसे थे एक बात बताओ, ध्यान दे सुनो आप, मार्मिक बात बताओ। मैं भगवान का हूँ, एक एक भाई एक एक बहन कि मैं भगवान का हूँ, और भगवान का इतना हूँ कि मारी जगह मैं ही हूँ। भला हूँ तो और बुरा हूँ तो कैसे ही हो, मारी जगह दूसरे पूर्ति भैला नहीं महाराज, मारी जगह पूर्ति से दूसरे अद्वितीय हूँ मैं, अद्वितीय भगवान का हूँ और भगवान का लाडला हूँ। भगवान मेरा लाड रखते है, सबका लाड रखते है, तो पाले नहीं सकते। कितना ही कोई बुरा क्या न हो, भगवान की सृष्टि में ऐसा कोई बुरा है ही नहीं। भगवान की दृष्टि में अगर बुरा हो तो जल किसी की प्यास न बुझाओ ऐसा है, अन्न किसी की भूख न मिटाओ ऐसा है, पृथ्वी किसी को रहने के स्थान न दे ऐसा है, भगवान किसी को श्वास न लेने दे ऐसा है, सबको रहने के स्थान देते हैं, सब खाने पीने का प्रबंध करते हैं, सबके श्वास का प्रबंध करते हैं, सबके रहने का प्रबंध करते हैं, ऐसा को उदार जग माही बिना सेवा जो देवे दीर राम सरस को नाही। ऐसे भगवान है वो हमारे हैं, भगवान हमारे भगवान, और सब ईश्वर के नाते अच्छे हैं, बुरा हो कैसा ही वो है भगवान की। बुरा है बुरे से बुरा है भगवान का भाई, भगवान के नाते है। जैसे नहीं कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई नर्द है, सब पति के नाते है। पति के बिना तो कोई सास है, न कोई ससुर है, न कोई दुरानी है, न कोई जेठानी है, न कोई नर्द है, न कोई है कोई तो पति के नाते सेवा करनी है, अपने मतलब नहीं किसी से, समझे। सब पति के नाते हैं, ऐसे भगवान के नाते सब हमारे हैं, ना भले हैं ना बुरे हैं ना कैसे हैं, भगवान के नाते सबकी सेवा करो। भगवान के नाते स्वतंत्र संबंध हमारे किसी है नहीं, स्त्री का ससुराल में स्वतंत्र संबंध है क्या किसी का? स्वतंत्र संबंध केवल पति का है, एक का। अब पति के संबंध कोई सास है, कोई ससुर है, कोई देवर है, कोई देवरानी है, कोई जेठ है, कोई जठानी है, कोई नर्द है, कोई नर्दोई है, कोई नर्दूतरा है, पति के नाते। जयराम जी कैसी बढ़िया बात है, तो पति के नाते सेवा करनी है, और हमें लेना नहीं है ना सास से, ससुर है, देवर से, जेठ से, देवरानी से, किसी से। ऐसे भगवान के नाते सेवा करनी है, और उसे लेना है देना है कुछ। महाराज आपके भगवान के हो भगवान। एक पुरानी बात याद आ गई, शेर जी ने कही थी, पहले ये चपरास आजकल होता है ना, पहले एक लाठी रहती थी, राज की लाठी, वो मिथिला के राज जी के हाथ में लाठी है, तो राज की लाठी लेकर चूरू की बात सुनी है, जो आकर चमारण कहे तुम ऐसा करो ऐसा करो कर। जब चमारण बोली, चमार बोलिया कि आपके हाथ में सरकार की लाठी है, सरकार की गेड़ी है, इन वास्ते आपने माना समो कि सरकारी गाड़ी के घर देख पार के क्या पड़ी हुई मैं ना होती गाड़ी ने गेड़ी ने भीतर मानी मैं मारियो खूब पोसो फिर चौक देश मारियो बाजार गयो से मैंने मारियो कहते राज के आदमी मारे चमार इतनी हिम्मत उनकी बुलाओ उनको सबको बुलाओ कि तुम कैसे मारा राज की आदमी मारो ना सा राज की आदमी मैं स्वामी को बोल सुनाली राज का आदमी नहीं मारा मैं राज राजवीर नहीं मारा तो इन्हें मारियो इन्हें तो मारियो राजी क्या कैसे राज का आदमी है राज की गेड़ी ही सा गौड़ में घायल ले गए ऐसे कैसे मैं सुन मैं कुछ सुन सी राज खुश खुश नहीं तो राज के नाते है भगवान के नाते है नहीं तो क्या चीज है ये समझे गाड़ी फेंक गई फेंक दी वादी पर मारे सो किधर सो तो राज आदमी मार सका ऐसे भगवान लाए हमारे, सब भगवान हमारा सब पूजनीय है, आदरणीय है, इनका निरादर कैसे करे? तो राग राग बराबर ऐसे सब ये भगवान के है, हमारे प्रभु के, इस प्रभु के नाते सब आदरणीय है, सबसे सब आदरणीय है। केवल भाव नाते एक राम के मान्यत बहुत कहूं कहानो, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नाते एक राम के बारे, एक राम जी के नाते नाता है भाई, तो हमारा संबंध किसी के साथ कोई नाता नहीं, भगवान के संबंध से संबंध है। तो इस वास्ते भगवान के होने से हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है, भला है बुरा है, गल गुंगो बावल तो चाकर रावड़ो, गल गुंगो बावल तो चाकर रावड़ो, परमात्मा का है तो परमात्मा का है, इस नाते से बुरा बुरा नहीं है। अब स्वभाव में बुरा भुला है, परमात्मा का अंश तो बुरा है नहीं, बुराई पीछे कर ली अपनी तो करते रहते हैं, अपने ही होती है, अपने बुराई भले ही होती है, पर मूल में सब परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के बेटा है सभी सब। कितनी बढ़िया महाराज, भगवान के कुंवर कुंवर है, भगवान के बालक है ये, अपने आदरणीय है, भगवान के नाते सेवा करने, खुद के नाते नहीं है, भगवान के नाते, भगवान के नाते सेवा की जाए वो भगवान की सेवा होती है। समझे साक्षात क्या, भगवान के संबंध से आप सेवा करो तो भगवान की हुई नहीं, मानो थे साधु समझो तो साधु भगवान के नाते ही समझो, अगर और कोई गन्ना है क्या भगवान है, थारे मानो कोई गन्ना है और भगवान के नाते राम जी बना भगवान के नाते है, ये तो थारे मन कहो ध्वजा बंद वे खेजड़ी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से तू नहीं पूजी से हो, एक कपड़ो बांध दे खेर ने काटे वो नहीं, क्या देवतरी है भैया, देवतरी है जो हमारी दजा है यार। और क्या है सब बताओ, राम जी महाराज करो, राम जी के नाते करो, और कोई नाता है थारा, कोई लेन नहीं देन नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई संबंध नहीं, गन्नो नहीं, एक गन्नो राम जी, वो सबसे बड़ो गुनो, सबसे बड़ा संबंध राम जी का है, इस वास्ते सब राम जी के तो बड़े आदरणीय है, सेवा करने लायक ऐसा, सेवा करो तो महाराज मैं सेवा करो राम जी के नाते, समझे, इतना टावर है उसे लाड रखो तो महाराज ही हो जाए, कौन है और बिना सही बात है, गाय बांधी गाय जो बस रहा है पता गाय उठ खड़ी है, छोरा कुत्ता हो तो गाय यूं तेज हो जाए, मैं जाऊँ ठंडी गाय को पूजा ले बछड़े को पूजा ले तो समझे, कोई समझेगी हमारे बछड़े खराब नहीं करेगा, छोरा आ जाए तो यूं तेज हो, कुत्ता आ जाती हो जाए, मैं बैठे पूजा रहा हूँ बछड़े ने सब देख, भाई अपने टावर ने कोई राजी में तो महाराजी हो जा, ऐसे राम जी का टावर है ये क्यों कहो नहीं मारवट शब्द है जो जोत बचने को मानो ओढ़ कहो मानो पहचान थे हो नहीं हमारे को, हम कौन है राम जी का महाराज, कोई साधु हो तो महाराज राम जी के संबंध से रोटी दो अपनी पूजा करो, ये तो हो तुम्हारे भाई बैठे राम जी का हो, इनका साधन करो राम जी के नाते, ये पति के नाते करती है और क्या संबंध बताओ, सासू को संबंध है, ससुर से संबंध है, साले से संबंध है, सड़ारे से संबंध है, किस संबंध है, कोई नर्द रहे कोई नर्द से कोई संबंध नहीं है, केवल पति के नाते सब संबंध है, ऐसे ईश्वर के नाते सब संबंध है हमारा, मुसलमान है तो ईसाई है तो और कोई है, हमारे प्रभु के है, प्रभु के हमारा कपूत सबूत होते, कपूत सबूत है तो पूत तो है ही, कपूत पूत नहीं होता क्या, पुत पुत तो है ठाकुर जी है, ठाकुर जी आदरणीय है, वर क्षणक वर आदर भी रह सब करना है। गड़बड़ी करे तो उनको भी धमका कि ठाकुर जी को और ये क्यों करते हो महाराज आप, समझे भगवान है और क्यों करते हो, भगवान के है यूं कर धमकाना बनो, लड़ाई करो भगवान की मदद करनी, कोई बर्ताव करो भगवान की मदद करनी, तो भगवान को अगर ऐसा करे मन में समझो भगवान इस बात ठीक नहीं है, अब जब दाल पीटो दा में तुम्हारे मन में समझो भगवान का भीष्म जी महाराज बाण चलावे, कृष्ण भगवान ने की महाराज लो लोहान कर दियो सब, और बाण लगाम और पकड़ी ही चाबुक अच्छे मारा बाण जोर से भीष्म जी, भगवान कह रहे अर्जुन क्या करता है हमारी लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई, घाव कर दिया मेरे हाथों में घाव कर दिया, छोटे छोटे बाण मारियो महाभारत महावर छोटे छोटे बाण मारे हाथों में हाथों लगाम पकड़ी मुश्किल, इष्ट देव समझते थे भगवान को युद्ध में आओ जाओ युद्ध में मजा लड़ाई में लड्डू बटे लड़ाई में तेई बस लड़ाई में तेरे तो यूं पूजन किया जाए। भागवत में जब भगवान का ध्यान करते हैं भीष्म जी तो मेरे बाणों से जिसका कवच टूट गया है लोह लुहान हो गए हैं ऐसे भगवान मेरी रखा करे, जैसे चंदन चढ़ा करके पुष्प चढ़ा करके ध्यान करते हैं ऐसे भीष्म जी बाणों मार कर ध्यान करते हैं, भगवान ने क्या श्रृंगार किया है, ये भगवान का श्रृंगार है समझिए, ऐसा श्रृंगार कर ध्यान करे भगवान, भगवान ने मार मारे चले जाना आओ आओ महाराज मार दो मेरे को सच से गिरा दो, आज त्रिलोकी में नाम तो मेरा हो गया आपने सच चला गया अब गिरा दो महाराज गिरा दो, खुश हो रहे भगवान भी चुप हो गए चलाया नहीं शस्त्र वस्त्र ऐसी बात है, तो ठाकुर जी के नाते सब पूजनीय सब आदरणीय सब श्रेष्ठ सबके साथ केवल ठाकुर जी के नाते मम ही मानो सब मम प्रिय और सब मम उपजाए ये भूत प्रिय सूर्य देवता सब जो बाप ठाकुर है भगवान का बालक है सभी ठाकुर थोड़ी भगवान है सभी इस बात से सबका हाथ करो प्रेम करो और उपकार करो, ठाकुर नहीं सब जब धमका कर गए तो समझे जैसा मोदी वैसे करो मन है ठाकुर जी के साथ है याद रखो फिर सब काम ठीक हुए, एक भगवान को याद रखो हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम सब विपदों का नाश करने वाली है, ये बात है सर नारायण नारायण नारायण मौज हो गई अपने फिदा ही याद रखो कोई बुरा नहीं है किसी को बुरा मत समझो भीतर से बुरा नहीं है भीतर से भगवान का आने से भीतर से ऊपर आयो रही है ऊपर जैसे स्नान करे वो साबुन लगा हुआ है ना साबुन जो काश में देखा जाए देख फपो ला दिया है लकीरा आई दुख थोड़ा ही होता है स्नान की उतर जी ऊपर आयो उड़ा है ऐसा बुरा मान ले तो कैसे है पानी निकल सब है तो आगन तो दूर है सब भगवान के है भगवान के नाते सब सबके सत्कार बर्ताव चाहे जय करेगा स्त्री के साथ स्त्री का माँ के साथ माँ का बहन के साथ बहन का भाई के साथ भाई का बर्ताव जैसे साथ होगा नाटक में खेले ना खेलेंगे राम बना हुआ है लक्ष्मण बना हुआ है मेघनाथ बना हुआ है मार देंगे दिया पर्दे उठे जा रहे रसा थे खावे बैठा तो खेल में तो सब हो गए खेल में कोका को कुसैया ठाकुर जी वो कह रही बात खेल में क्या बात है खेल में तो सब ठीक है इसलिए ये खेल है भीतर से तो ठाकुर जी के हैं सभी खेल में तो सभी होता है महाराज लड़ाई भी होती है प्रेम भी होता है सब तरह का बर्ताव होता है आप बात याद आ कैसी बढ़िया बात है मौज होगी मौज नारायण नारायण नारायण।